1. มูลวานิเทศ 1. กุศลบทนยัจตุกะ 50. อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลมูลใช่ไหมวิสัชนากุศลมูลมี3เท่านั้นสภาวธรรมที่เหลือเป็นกุศลแต่ไม่เป็นกุศลมูลปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเป็นกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมวิสัชนาใช่51อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมวิสัชนารูปที่มีกุศลเป็นสมุฏฐานมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลแต่ไม่เป็นกุศลกุศลมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลก็ใช่เป็นกุศลก็ใช่52อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับกุศลมูลใช่ไหมวิสัชนามูลเหล่าใดเป็นกุศลมูลเกิดร่วมกันมูลเหล่านั้นเป็นมูลอย่างเดียวกันก็ใช่เป็นมูลอาศัยกันและกันก็ใช่สภาวธรรมที่เกิดร่วมกันกับกุศลมูลที่เหลือมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลแต่ไม่เป็นมูลอาศัยกันและกันปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันกับกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมวิสัชนาใช่53อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นกุศลมูลใช่ไหมวิสัชนามูลที่เป็นกุศลมูลมี3เท่านั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือไม่เป็นมูลที่เป็นกุศลมูลปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมวิสัชนาใช่54อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมวิจัชนารูปที่มีกุศลเป็นสมุฏฐานมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลแต่ไม่เป็นกุศลกุศลมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลก็ใช่เป็นกุศลก็ใช่55อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับกุศลมูลใช่ไหมวิสัชนามูลเหล่าใดเป็นกุศลมูลเกิดร่วมกันมูลเหล่านั้นมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันก็ใช่มีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันก็ใช่สภาวธรรมที่เกิดร่วมกันกับกุศลมูลที่เหลือมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลแต่ไม่มีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมวิสัชนาใช่56อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นกุศลใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นกุศล

อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลใช่ไหมวิสัชนาอกุศลที่เป็นอเหตุกะไม่ใช่มีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลอกุศลที่เป็นสเหตุกะมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมวิสัชนารูปที่มีอกุศลเป็นสมุฏฐานมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลแต่ไม่เป็นอกุศลอกุศลมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลก็ใช่เป็นอกุศลก็ใช่64อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับอกุศลมูลใช่ไหมวิสัชนามูลเหล่าใดเป็นอกุศลมูลเกิดร่วมกันมูลเหล่านั้นมีมูลอย่างเดียวกันก็ใช่มีมูลอาศัยกันและกันก็ใช่สภาวธรรมที่เกิดร่วมกันกับอกุศลมูลที่เหลือมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลแต่ไม่ใช่มีมูลอาศัยกันและกันปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันกับอกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมวิสัชนาใช่65อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นอกุศลมูลใช่ไหมวิสัชนามูลที่เป็นอกุศลมูลมี3เท่านั้นสภาวธรรมที่เหลือเป็นอกุศลแต่ไม่ใช่มีมูลที่เป็นอกุศลมูลปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมวิสัชนาใช่66อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลใช่ไหมวิสัชนาอกุศลที่เป็นอเหตุกะไม่ใช่มีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลอกุศลที่เป็นสเหตุกะมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมวิสัชนารูปที่มีอกุศลเป็นสมุฏฐานมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลแต่ไม่เป็นอกุศลอกุศลมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลก็ใช่เป็นอกุศลก็ใช่67อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับอกุศลมูลใช่ไหมวิสัชนามูลเหล่าใดเป็นอกุศลมูลเกิดร่วมกันมูลเหล่านั้นมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันก็ใช่มีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันก็ใช่สภาวธรรมที่เกิดร่วมกันกับอกุศลมูลที่เหลือมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลแต่ไม่ใช่มีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับอกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมวิสัชนาใช่68อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นอกุศลใช่ไหมวิสัชนาอกุศลที่เป็นอเหตุกะไม่ใช่มีมูลที่เป็นอกุศลอกุศลที่เป็นสเหตุกะมีมูลที่เป็นอกุศลปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมวิสัชนารูปที่มีอกุศลเป็นสมุฏฐานมีมูลที่เป็นอกุศลแต่ไม่เป็นอกุศลอกุศลมีมูลที่เป็นอกุศลก็ใช่เ

อัพยากตมูลมีสามเท่านั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตที่เหลือไม่เป็นอัพยากตมูลปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเป็นอัพยากตมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยากฤตใช่ไหมวิสัชนาใช่75อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอัพยากฤตสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตมูลใช่ไหมวิสัชนาอัพยากฤตที่เป็นอเหตุกะไม่ใช่มีมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตมูลอัพยากฤตที่เป็นสเหตุกะมีมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตมูลปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยากฤตใช่ไหมวิสัชนาใช่76อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับอัพยากตมูลใช่ไหมวิจัชนามูลเหล่าใดเป็นอัพยากตมูลเกิดร่วมกันมูลเหล่านั้นมีมูลอย่างเดียวกันก็ใช่มีมูลอาศัยกันและกันก็ใช่สภาวธรรมที่เกิดร่วมกันกับอัพยากตมูลที่เหลือมีมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตมูลแต่ไม่ใช่มีมูลอาศัยกันและกันปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันกับอัพยากตมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยากฤตใช่ไหมวิสัชนาใช่77อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอัพยากฤตสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นอัพยากตมูลใช่ไหมวิสัชนามูลที่เป็นอัพยากตมูลมีสามเท่านั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตที่เหลือไม่ใช่มีมูลที่เป็นอัพยากตมูลปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอัพยากตมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยากฤตใช่ไหมวิสัชนาใช่78อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอัพยากฤตสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตมูลใช่ไหมวิสัชนาอัพยากฤตที่เป็นสเหตุกะมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตมูลปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยากฤตใช่ไหมวิสัชนาใช่79อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับอัพยากตมูลใช่ไหมวิสัชนามูลเหล่าใดเป็นอัพยากตมูลเกิดร่วมกันมูลเหล่านั้นมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันก็ใช่มีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันก็ใช่สภาวธรรมที่เกิดร่วมกันกับอัพยากตมูลที่เหลือมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตมูลแต่ไม่ใช่มีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับอัพยากตมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยากฤตใช่ไหมวิจัชนาใช่80อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอัพยากฤตสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นอัพยากฤตใช่ไหมวิสัชนาอัพยากฤตที่เป็นอเหตุกะไม่ใช่มีมูลที่เป็นอัพยากฤตอัพยากฤตที่เป็นสเหตุกะมีมูลที่เป็นอัพยากฤตปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอัพยากฤตสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยากฤตใช่ไหมวิสัชนาใช่81อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอัพยากฤตสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตมูลใช่ไหมวิสัชนา

นามมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลก็ใช่เป็นนามก็ใช่88อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลอย่างเดียวกันกับนามูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับนามูลใช่ไหมวิจัชนามูลเหล่าใดเป็นนามูลเกิดร่วมกันนามเหล่านั้นมีมูลอย่างเดียวกันก็ใช่มีมูลอาศัยกันและกันก็ใช่สภาวธรรมที่เกิดร่วมกันกับนามูลที่เหลือมีมูลอย่างเดียวกันกับนามูลแต่ไม่ใช่มีมูลอาศัยกันและกันปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันกับนามูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิสัชนาใช่89อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นนามมูลใช่ไหมวิสัชนามูลที่เป็นนามมูลมี9เท่านั้นสภาวธรรมที่เป็นนามที่เหลือไม่ใช่มีมูลที่เป็นนามมูลปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นนามมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิสัชนาใช่90อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลใช่ไหมวิสัชนานามที่เป็นอเหตุกะไม่ใช่มีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลนามที่เป็นสเหตุกะมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิสัชนารูปที่มีนามเป็นสมุฏฐานมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลแต่ไม่เป็นนามนามมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลก็ใช่เป็นนามก็ใช่91อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับนามมูลใช่ไหมวิสัชนามูลเหล่าใดเป็นนามมูลเกิดร่วมกันมูลเหล่านั้นมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันก็ใช่มีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันก็ใช่สภาวธรรมที่เกิดร่วมกันกับนามมูลที่เหลือมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลแต่ไม่ใช่มีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับนามมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิจัชนาใช่92อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นนามใช่ไหมวิจัชนานามที่เป็นอเหตุกะไม่ใช่มีมูลที่เป็นนามนามที่เป็นสเหตุกะมีมูลที่เป็นนามปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิจัชนารูปที่มีนามเป็นสมุฏฐานมีมูลที่เป็นนามแต่ไม่เป็นนามนามมีมูลที่เป็นนามก็ใช่เป็นนามก็ใช่93อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลใช่ไหมวิจัชนานามที่เป็นอเหตุกะไม่ใช่มีมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลนามที่เป็นสเหตุกะมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิสัชนารูปที่มีนามเป็นสมุฏฐานมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลแต่ไม่เป็นนามนามมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลก็ใช่เป็นนามก็ใช่94อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลอย่างเดียวกันกับนามูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับนามูลใช่ไหมวิจัชนามูลเหล่าใดเป็นนามูลเกิดร่วมกัน